بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. قل يا أيها الكافرون. کہہ دو کہ اے کافرو. لا أعبد ما تعبدون. میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو. وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے. وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین.